الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. سیزن 5 کا آج دوسرا کوارٹر فائنل ہے. کل کا سلسلہ کئی اسلامی بھائیوں نے یقیناً دیکھا ہوگا، اور مجھے جامعۃ المدینہ کی مجلس کے ذمہ دار کا بھی فون آیا تھا، میسج آیا تھا کہ ہمارے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ بہت بے ربط ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور آخر میں جامعۃ المدینہ والے آگے بڑھ گئے. بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شعبہ تعلیم اور مدرسۃ المدینہ آن لائن، ان دونوں مجلسوں کا آج مقابلہ ہے. کوئی ایک آج ہم سے بچھڑ جائیں گے اور کوئی ہوں گے جو سیمی فائنل تک کوالیفائی کر جائیں گے. شروع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ. بلاتا ہوں میں ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن اور شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کو اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیں. صلوا علی الحبیب. ہمارے ساتھ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی ہیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائی ہیں، یقیناً بڑی تیاری کر کے آئے ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ کل سلسلے کا اختتام کیسے ہوا، اس کے چند مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. بہت پیارا شعر آئے ہائے سبحان اللہ. ناتوانو، دار المدینہ والوں نے بیل بجائی ہے. ناتوان نہیں ہے بھائی، بیل صحیح بجاتے ہیں. ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے. ان کے در پر جیسے ہو جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے. غلطی ہو گئی ہے تو نمبر آپ کے کم کر لیے جائیں گے. مقابلہ 48 ہے دار المدینہ کے، 49 ہے جامعۃ المدینہ کے، ایک نمبر کا فرق ہے. اب ہے شیر. پھول مہ کے دھول چمکے خوبصورت، اللہ آدھا شیر سنا ہے. جامعہ والوں غلطی مت کرنا. پھول میں کے دھول چمکے خوبصورت ہر ببول، پرکشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا. پرکشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا. جواب درست دے دیا ہے جامعہ والوں نے. بڑا مشکل شعر تھا مگر صحیح سنا دیا ہے. کبھی کبھی آخری مومنٹ پر بات یاد آ جاتی ہے. چلے جناب، اب ایک سوال اور ایک شعر. نمبر ہے 4، فرق ہے 3 نمبر کا. اب دونوں جواب دینے ہیں دار المدینہ کو. یہ وہ ٹیم ہے جو اب تک جیتتی آ رہی تھی جوش کے ساتھ، مگر ہوش نے پاسا پلٹ دیا ہے. اگر دونوں جواب یہ صحیح دے دیتے ہیں تو یہ جیت جائیں گے. جامعۃ المدینہ بیل بجاتی ہے اور غلط جواب دیتی ہے تو ان کے 2 نمبر چلے جائیں گے. بہت انٹرسٹنگ ہے، اور شاید یہ والا جو سوال ہے یہ ہمارے مقابلے کا فیصلہ کر سکتا ہے. چلے جناب، سوال ہے، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا کیا کہلاتا ہے؟ بیل کس سے بجائی ہے؟ جامعہ والو جواب دیجیے. سوائے شہوات. بعض اوقات میں بار بار کہتا ہوں کہ جوش دکھائیے مگر وہ ہوش کے ساتھ دکھائیے. اگر یہ جواب صحیح ہو گیا تو جامعہ والے یہ مقابلہ جیت جائیں گے، اور اگر یہ غلط ہو گیا تو یہ بہت قریب آ جائے گا دار المدینہ والوں کے لیے. مگر یہ جواب بالکل صحیح ہے. اللہ اللہ، کس طرح پاسا پلٹا ہے، انبلیویبل. اللہ اللہ اللہ، امی کی دعائیں بھی تھیں، پتہ نہیں کیا کام آ گیا ہے جناب. ناظرین، اسی کا نام ذہنی آزمائش. سارا سفر دار المدینہ والے آگے رہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کیسے ختم ہوا. سانسے بے ربط کرتا ہوا آج کا مقابلہ. بڑے مارجن سے جامعہ والوں نے 55 نمبر حاصل کیے اور 48 نمبر دار المدینہ نے لیے. پہلی بار کوئی ٹیم 50 سے اوپر گئی ہے. جی میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج دیکھنا ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن یا شعبہ تعلیم کون آگے جاتا ہے. اور شروع کریں گے مقابلہ انشاءاللہ. پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. جی پہلا سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ظہور فرمائیں گے؟ حرمین شریفین. آپ نے فرمایا حرمین شریفین اور بالکل صحیح فرمایا, جواب بالکل درست ہے. بے وضو شخص قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھ سکتا ہے. بے وضو شخص قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھ سکتا ہے. جی ہاں پڑھ سکتا ہے. قرآن مجید کا کام کرنے والے, قرآن مجید کی خدمت کرنے والے, مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں سے اسی طرح کا سوال آ گیا. جی جناب, بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی پڑھنے میں حرج نہیں ہے. جواب بالکل درست ہے. دو دو نمبر حاصل کر لیے ہیں, کچھ تقسیم کر لیتے ہیں. دائیں طرف والے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے آن لائن والوں کے ساتھ ہو جائیں. بتائیے, حق بات بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا کیسا ہے؟ حرام ہے. جی ہاں, حق بات بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا حرام ہے. جواب بالکل درست ہے. باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن سے, کیا بچوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ لڑکی کو لگا سکتے ہیں اور لڑکے کو نہیں لگا سکتے. اور اگر کسی نے بچوں کو مہندی لگائی تو گناہ لگانے والے کو ملے گا. یا بچوں سے مراد لڑکے ہیں, بچیوں کو مہندی لگا سکتے ہیں. یقیناً بچوں یعنی لڑکوں کو مہندی بلا ضرورت نہیں لگا سکتے ہاتھ پاؤں میں. جواب بالکل درست ہے. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی, بتائیے کافر میدان محشر میں کس طرح جائے گا؟ اللہ اللہ اللہ, اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. منہ کے بل گھسیٹتا ہو جائے گا. کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے اور محشر کے دن نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ایسا کب ہوگا کہ تمام دنیا میں فقط ایک دین دین اسلام ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول فرمانے کے بعد صرف ایک ہی دین ہوگا جس کا نام دین اسلام ہوگا. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے ایک ہی دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا. جواب درست ہے. بتائیے کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے, بتائیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرے گی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اور جو قوم جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگی اور یہ حرام ہے. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. یہاں ان اسلامی بہنوں کے لیے بڑا درس ہے کہ جو مردوں جیسے کپڑے پہننا, مردوں جیسے بال بنانا, ایسے فیشن کرنا اپناتی ہیں, اللہ محفوظ رکھے. اگر ایسا کوئی مجھے سن رہا ہے تو توبہ کر لے. جواب ان کا درست ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالی کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے. یہ فرمان کس صحابی سے مروی ہے؟ راوی بتائیے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو, سب سے زیادہ حدیثیں کن سے مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی, بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لواء الحمد کہتے ہیں. اسے لواء الحمد کہتے ہیں. جواب درست ہے. اللہ تعالی ہمیں اس لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب فرمائے, جمع ہونا نصیب فرمائے. بتائیے حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کے سب سے پہلے جو لڑکے اور لڑکی پیدا ہوئی ان کا نام بتائیں. قا قابیل اور اقلیمہ. آپ نے کہا قابیل لڑکی کا نام, اقلیمہ جواب, بالکل درست ہے. ماشاءاللہ تیاری مضبوط ہے, مقابلہ قریب ہے, اب یہاں والوں کی باری ہے. جواب دیں گے آپ انشاءاللہ؟ دیکھیں آپ جواب دیتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں؟ اب تک تو میرا خیال ہے کئی قافلے تیار ہو جانا چاہیے تھے ذہنی آزمائش کی برکت سے. ہماری قافلہ مجلس ذرا ایکٹیو ہو جائے تو یہ ہاتھوں ہاتھ ہی لے جایا کرے نا. چلے بہرحال آج ہم انشاءاللہ آپ کو یہ چوائس دیں گے کہ جو جواب صحیح دیں گے مکتبہ آپ کے سامنے کوئی بھی ایک کتاب آپ اس سے لے سکتے ہیں. آپ کو آپ کی چوائس کی کتاب ملے گی, سوال ہماری چوائس کا ہوگا. ٹھیک ہے جناب, جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو رات میں دفن کیا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے؟ سوال بہت آسان کر لیا جیسا. آسان کر لیا ہے, ہاتھ بھی کئی کئی اٹھ گئے ہیں. اب دیکھیں کون جواب دیتا ہے. آپ ماشاءاللہ, اب ان سے تو کوئی اچھی نیت بھی ہو جواب کے بعد, خوش شکرانے میں بھی قافلہ ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جواب بالکل درست ہے. کون سی کتاب لیں گے؟ یہ ان سے ذرا پوچھیں بھائی کون سی کتاب لیں گے. کون سی کتاب لے رہے ہیں؟ آئیے ہمارے مکتبے پہ آئیے, آج شاپنگ کیجئے, مدنی شاپنگ ہے آپ کی. بھارے شریعت پوری جلد کے علاوہ ایک کتاب ہے نا, کوئی بھی ایک کتاب یہاں سے لے لیں آپ, جو لینا چاہیں. سوچ رہے ہیں, اتنا سارا آپ نے چوائس دے دی. سوچ رہے ہیں آپ, سوچتے رہے ہم سوالات کا سلسلہ آگے کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جب آپ لے لیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں لی ہے. اب سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے, وہ کون سی تین صورتیں ہیں کہ جس میں جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی اس میں گناہ نہیں؟ پہلا ہے مرد کو اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے, دوسرا لڑائی کے اندر سلو کرانے کے لیے اور لڑنے سے بچانے کے لیے. دوبارہ بیان کیجیے. پہلا ہے کہ مرد کو اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے, اور دوسرا ہے کہ صلح کرانے کے لیے لڑائی میں, اور تیسرا یہ کہ لڑائی کو بند کرانے کے لیے. دو تو آپ صحیح بتا چکے ہیں, تیسرا آپ پورا نہیں بتا سکے. پہلی صورت یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے. جب جنگ کی صورت ہوتی ہے تو وہاں دھوکہ دینے کی اجازت ہے. پھر دو مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کروانا چاہتا ہے تو وہاں جھوٹ بول سکتا ہے. اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے تو یہ بھی یہاں اجازت ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو. اب ذرا غور کریں, جھوٹ کتنا برا فعل ہے لیکن مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. یہاں وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو مسلمانوں میں لڑائی کرواتے ہیں. یہاں صلح کروانے کے لیے جناب اجازت دی گئی ہے. تو بہرحال جواب چونکہ تین میں سے دو صحیح دیے ہیں تو ایک نمبر دیں گے. کیا کریں گے, ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. چلے جناب باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کی. جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تو آپ کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ. جی ہاں, جب آپ کو پیدا کیا گیا 60 ہاتھ لمبا قد تھا. جواب بالکل درست ہے. بتائیے, خانے میں عیب نہ بتانا اور برا نہ کہنا, اس بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل حدیث پاک کی روشنی میں بیان فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو عیب نہ لگاتے, اگر آپ کو پسند نہ ہوتا تو آپ نہ کھاتے چھوڑ دیتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا, اگر پسند آیا تو تناول فرمایا ورنہ نہ کھایا. جواب درست ہے. کتنی پیاری سنت ہے. روزانہ امی سے لڑائی کرنے والوں, روزانہ گھر میں کھانے پر جھگڑا کرنے والوں, سنو میرے آقا کھانے پر عیب نہ لگاتے, پسند آتا تو تناول کر لیتے, نہ پسند آتا تو نہ کھاتے. کاش ہمیں بھی عادت نصیب ہو جائے, بات بات پر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ نہیں پکایا وہ نہیں پکایا. چلے ذہنی آزمائش, بہت بڑی تعداد میں بچے سنتے ہیں, چھوٹے مدنی منیاں بھی ہو سکتا ہے سلسلے میں شامل ہوں. میرے بچوں آج سب سارے بچے بھی اور بڑے بھی جو گھر میں بڑے ہیں وہ بھی تو لڑتے ہیں, سارے نیت کر لیں انشاءاللہ کھانے میں عیب نہیں نکالیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, مدرسۃ المدینہ آن لائن, قرآن پاک کی کتنی قراءتیں سب سے زیادہ مشہور ہیں؟ آن لائن والوں کو قراءت کا سوال آ گیا. چلیں بھائی, 7 قراءتیں. 7 قراءتیں کہلاتی ہیں. جواب درست ہے. بتائیے, سکوت پر قائم رہنا کتنے برس کی عبادت سے افضل ہے؟ ساٹھ سال کی عمر. سکوت پر قائم رہنا، خاموشی پر قائم رہنا ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے. جواب درست ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اسی طرح آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بتائیں ان دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے نزدیک کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو کذاب لکھا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ، سچ بولنے والوں تمہیں مبارک ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، رب کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. غور کیجئے وہ کتنا بدنصیب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو فقط سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست ہے. چلے جناب، باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، نماز کے احکام کتاب میں دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور قے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اور قے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر معدے سے آئی ہے اور معدے سے آئی ہو منہ بھر ہے تو یہ نجس ہے، اور اگر درہم کی مقدار کے برابر لگ جائے گی یا اس سے زائد تو اس کو دھونا فرض ہے، اور اگر درہم سے کم ہوگی تو اس میں درہم کی مقدار ہوگی تو واجب، درہم سے کم ہوگی تو سنت ہے، اور اگر صرف معدے سے نہیں ہے ویسے آئی ہے تو نجس نہیں ہے. کتنی اہم بات ہے، بچوں کی قے کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں کنفیوژن پائی جاتی ہے. پچھلے سلسلوں میں بھی اس کو کلیریفائی کیا تھا، چھوٹا بچہ ہو اور اگر معدے سے منہ بھر کے آئی ہے تو وہ نجس ہے، ناپاک ہے. اسی طرح ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا. تو اس میں ہمیں ضرور احتیاط کرنی ہے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا ضروری ہے. جواب ان کا درست ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کو چوس کر پیو. بتائیں حدیث پاک میں اس طرح پینے کا کیا فائدہ بتایا گیا؟ حدیث مبارکہ میں اس کے تین فوائد بیان کیے گئے ہیں. بیماری سے بچاتا ہے چوس کر پینا، اور خوشگوار ہے، اور ہاضمہ درست کرتا ہے، زود ہضم ہے. یہ خوشگوار، زود ہضم اور بیماری سے بچاؤ ہے. پانی پیئے لیکن اس کو چوس کر پیئے، سنت بھی ادا ہو جائے گی. جواب درست ہے. آخری سوال شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، دوسرے کوارٹر فائنل کا پہلے سیگمنٹ کا آخری سوال ہے. اس طرح مسافہ کرنے کا کیا حکم ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا جائے اور دونوں ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو؟ یہ مسافہ کرنا، اس طرح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس طرح مسافہ کیا جائے کہ دونوں ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی حائل نہ ہو، یہ اس طرح مسافہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. آپ نے کہا سنت ہے، اور بالکل ٹھیک کہا ہے، سنت ہے. جواب درست ہے. چلیں جناب، جب بھی ہاتھ ملائیں ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. کوئی رومال رکھ کر ہاتھ ملاتا ہے، کوئی تسبیح رکھ کر ہاتھ ملاتا ہے، تو ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو، بلا حائل ہاتھ ملائیں، یہ سنت ہے. ذہنی آزمائش میں سنتیں بھی سیکھتے جا رہے ہیں. بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، بتائیں کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے کیا چیز ہے؟ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے کیا چیز ہے؟ آدمی کے اچھائی کے بارے میں حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ یہ آدمی کی اچھائی میں یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو وہ چھوڑ دے. اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کار آمد نہ ہو اس میں نہ پڑے. لوگ فضول کاموں میں پڑے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جواب ان کا درست ہے. چلیں جناب، پہلا سیگمنٹ پورا ہو گیا ہے. چلیں چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کہاں پہنچا ہے. 19 نمبر شعبہ تعلیم کے، 18 نمبر آن لائن کے، فقط ایک نمبر کا فرق ہے اور یہ نمبر کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ. خریداری کے لیے اسلامی بھائی مکتبے کے بستے بھی پہنچ گئے. دیکھیں کون سی کتاب اپنی پسند سے لیتے ہیں. ہم بڑا غور ہو رہا ہے جناب. چلے ٹھیک ہے، ان کو غور کرنے دیں. ہم چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف، شروع کریں گے مدنی گلدستہ. بڑی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے. دو دو سوال آپ سے ہوں گے, آپ سے بھی سوال ہوگا, آپ بھی تیار رہیے گا اور غور سے مدنی گلدستہ دیکھیے گا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. پیارے بابا, دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے یعنی جلسہ کی سنتیں ارشاد فرما دیجیے. جلسے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا, سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا, دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا سیدی, کیا دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی بھی سنتیں ہیں؟ جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے. ہاں, کمزوری یا پاؤں میں تکلیف وغیرہ مجبوری کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, التحیات میں جو بیٹھتے ہیں یعنی قعدہ, اس کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجیے. قعدے کی 13 سنتیں سنیے. ایک تا چار, مرد کا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور سیدھا قدم کھڑا رکھنا اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا. 5 اور 6, سیدھا سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا. 7, انگلیاں اپنی حالت پر یعنی نارمل چھوڑنا کہ نہ زیادہ کھلی ہوئی نہ بالکل ملی ہوئی. 8, انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا, گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے. 9, التحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا. اس کا طریقہ یہ کہ چنگلیاں اور پاس والی کو بند کر لیجئے, انگوٹھے اور بیچ والی کا حلقہ باندھیے اور لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیے, اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور اللہ پر رکھ دیجئے اور سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. 10, دوسرے قعدے میں بھی اسی طرح بیٹھیے جس طرح پہلے میں بیٹھے تھے اور تشہد بھی پڑھیے. 11, تشہد کے بعد درود شریف پڑھیے. 12, نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کے قعدہ اولا میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. 13, درود پاک کے بعد دعا پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیر صاحب, ایسا تو یہ سنیا ہے کہ جو نماز دے بندہ کھڑا ہوئے قیام دے بیٹھے ادو سجے پیر انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے. ہاں, سنیا تو میں نے بھی, یہ سنیا عوام میں یہ مشہور ہے کہ انگوٹھا نماز میں ہلنا ہی نہیں چاہیے اور ایسا جام ہو کہ جسے اس میں کیل ٹھکی ہوئی ہو, یہ عوام کہتے ہیں اس کا, اس لیے کہ یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے, کیونکہ نماز میں تو ضرورتاً چلنے کی بھی اجازت ہے. اب مثال کے طور پر آپ صف میں کھڑے ہیں اور برابر والا چلا گیا اور گیپ ہو گیا تو چل کر سب مکمل کر لیں. یہاں تک کہ جیسے باجماعت کوئی نماز پڑھ رہا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا, اب وہ مسائل بھی جانتا ہے تو شریعت کی رعایت کے ساتھ بے شک وہ چل کر جائے, وضو کر کے واپس آئے اور کوئی نماز کے منافی فعل نہ کرے تو وہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے پھر شروع کر سکتا ہے. تو ضرورت نماز میں تو چل بھی سکتا ہے, تو اگر وہ کیل ٹھکے گا تو چلے گا کیسے؟ اس لیے اگر نماز میں انگوٹھے کے پیچھے کوئی لگا رہے گا کہ بالکل ہلنا نہیں چاہیے تو پھر وہ نماز میں اس کا دھیان کیسے لگے گا؟ تو ایسا کوئی مسئلہ کتابوں میں نہیں پڑھا ہم نے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کتنے پیارے پیارے مسائل امیر اہل سنت کی برکتوں سے حاصل ہوئے. اب دیکھنا ہے کہ مدنی گلدستہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے. پہلا سوال آپ سے کریں گے, 3 نمبر کا سوال ہے, کوشش کیجئے گا کہ غلطی نہ ہو. بتائیے امیر علیہ سنت سے اس مدنی گلدستے میں پہلا سوال کیا ہوا تھا؟ آپ نے وہ سوال بتانا ہے. دو سجدوں کے درمیان یعنی کہ جلسے کے اندر کتنی سنتے ہیں؟ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے یعنی جلسے کی سنتیں ارشاد فرمائیں. جواب, یہ سوال درست ہے لیکن چونکہ ان کا جواب بھی درست ہے, سوال یہ کیا گیا تھا اور یہ ان کا جواب تھا. باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں سے, بڑا میٹھا پیارا سوال. امیر علیہ سنت سے جب پنجابی میں سوال ہوا تو آپ نے سب سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے وہ جملہ پنجابی والا ہی سنانا ہے. اساں بھی سنیا سنیا سنیا سنیا. اب یہ تو کوئی پنجابی فیصلہ کرے گا, میرا خیال ہے اس میں تھوڑا فرق تو ہے. ٹھیک کر لیں, میرا خیال ہے سیکنڈ سونیا نہیں, وہ سونیا تو ٹھیک تھا. سنیا تو میں نے بھی اے سونیا. اب آپ نے ایسا کہا ہے اور میں نے سنا ہے, اب پتہ نہیں کیا کہتی ہے ہماری مجلس. جی اچھا, مجلس آپ کا جواب صحیح مان رہی ہے بھائی. چلے جناب, بچت ہو گئی ہے آپ کی. چلیں, باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. امیر اہل سنت نے التحیات میں شہادت پر اشارہ کرنے کا طریقہ کیا بیان فرمایا؟ اس طرح کے درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا کر, اور جب اشہد اللہ پہ کریں گے تو اس وقت انگلی کو اٹھائیں گے, اس کو ادھر ادھر ہلائیں گے نہیں, اور لا الہ الا اللہ پر نیچے گرا دیں گے اور ہاتھ کو بالکل سیدھا کر لیں گے. جی, اللہ پر نیچے انگلی کر دیں گے اور سب انگلیاں سیدھی کر لیں گے. پریکٹیکل کر کے بھی امیر علیہ سنت نے بتایا, لوگ بڑی انگلی ہلاتے رہتے ہیں, امیر علیہ سنت نے اس کے بارے میں بھی تربیت فرمائی, نہیں ہلائیں گے. جواب یہ بھی درست ہے. امیر علیہ سنت نے فرمایا عوام میں یہ مشہور ہے. بتائیں عوام میں کیا مشہور ہے؟ عوام میں یہ مشہور ہے کہ انگوٹھا جو ہے وہ بالکل نہ ہلے, اس میں کیل گڑا ہوا ہو. مفہوم. اور یہ صحیح مشہور ہے؟ ایسا صحیح کرنا چاہیے, انگوٹھا گاڑ دینا چاہیے؟ نہیں, یہ غلط. اچھا جناب, یہ غلط مشہور ہے, لیکن مشہور یہی ہے کہ انگوٹھا نماز میں ہلنا ہی نہیں چاہیے, ایسا جام ہو کہ جیسے اس میں کیل ٹھکی ہوئی ہو. عوام بھی کیا کیا مشہور کر دیتی ہے. جواب ان کا درست ہے, غلطی نہیں کر رہے جناب. اب دیکھیں آپ نے مدنی گلدستہ کیسا دیکھا ہے. چلیں پھر یہی کریں گے, ان کی مرضی کی کتاب دیں گے. اسلام میں سوچ بہت رہے ہیں. اچھا جناب, تو پھر آپ بتائیں کون سی کتاب دیں گے. میں انشاءاللہ ان کو دو کتابیں دوں گا. ایک کتاب تو اعلی حضرت کی تمہید الایمان. اس کتاب کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں اعلی حضرت نے اس کتاب میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرا ہے. مدنی انعامات میں اس کو ترغیب بھی دلائی. ماشاءاللہ, پڑھنی چاہیے. اور ساتھ میں انشاءاللہ ان کو ہم خاتون جنت, شان خاتون جنت. سبحان اللہ. چلے جناب, اس مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت سے کتنے سوالات ہوئے؟ کوانٹٹی آف کوشچن, سوالات کتنے تھے یہ بتانے. لیکن دیکھیں پھر یہ اپنی طرف سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, جواب نہیں دیتے, قافلے میں پھر جانا پڑے گا. وہی ہاتھ اٹھائیں جن کو آتا ہو. تین سوال ہوئے تھے, تین دن کا قافلہ. چلے دوسرے سلائی بھائی, آپ کی تو عمر بھی شاید قافلے والی نہیں ہے. جی چار سوال ہوئے تھے. جی چار سوال ہوئے تھے. اگر محبوب بھائی, محبوب قافلہ بھی اپنے پاس, یہ اگر اباما بھی ہو تو وہ بھی اگر تحفہ دے دیں یہ باندھنے کی نیت کرتے ہو تو انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ باندھ بھی دیں ان کو انشاءاللہ. جواب درست ہے. چلیں جناب, اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں, نمبر بڑے قریب قریب جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ڈبل بارہ نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 23 نمبر ہیں مدرسہ آن لائن کے, اور اب ہم شروع کریں گے فقہی پہیلیاں. فقہی پہیلیاں شروع کرنے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, دو دو سوال ہوں گے, تھوڑے سے مشکل ہوں گے, غور سے آپ نے سننا ہوگا, اور انشاءاللہ صحیح جواب دینے پر چار نمبر, اور غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں, اشارہ لینے پر دو نمبر ملیں گے. ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ امامہ بھی سجایا جا رہا ہے. پہلا سوال کریں گے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے, پانی پر قادر ہونے اور یاد ہونے کے باوجود بغیر وضو کے نماز پڑھی اور گناہگار نہیں ہوا, وہ کیا صورت ہے؟ پانی پر قدرت بھی ہے, یاد بھی ہے, پھر بھی وضو نہیں کیا, نماز پڑھی اور گناہگار نہیں ہوئے. امیزنگ کوسچن. اس کے پاس صرف پینے کے لیے پانی اور اسے پیاس ہے تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا. اچھا میرے پاس اس کی جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ ہو تو اس پر وضو فرضی نہیں ہے, وہ مکلف ہی نہیں ہے. اب پانی بھی ہو اور وہ وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو گناہگار نہیں ہوگا. آپ اگر اشارہ لیتے تو شاید قریب پہنچ جاتے, غلطی ہو گئی ہے. باری ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کی. وہ کون سی صورت ہے کہ اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتا مگر اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ چاہیں تو اشارہ لے لیں, چاہیں تو جواب دے دیں. جی, وہ جگہ جس پر پہلے نجاست ہوئی ہو, اس کے بعد دھوپ وغیرہ سے وہ خشک ہو گئی ہو, اب اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتا اور نماز پڑھ سکتا ہے. جی جناب, ایسی جگہ جہاں پر نجاست ہو, دھوپ سے خشک ہو گئی, وہاں نماز تو پڑھی جا سکتی ہے مگر وہاں اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. جواب شعبہ تعلیم نے نہیں, مدرسہ آن لائن والوں نے درست دے دیا ہے. چار نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. وضو کرنا عبادت ہے مگر وہ کون سی صورت ہے جس میں وضو کرنا شیطان لعین کی اطاعت ہے؟ وضو بھی کرنا ہے مگر وہ شیطان لعین کی اطاعت بن جائے گی. وہ کون سی صورت ہے جس میں وضو کرنا شیطان کی اطاعت ہے؟ وسوسے آتے ہو تم؟ جواب تو آپ ٹھیک دے رہے ہیں, تھوڑا واضح کر دیں کہ وسوسے کی صورت میں کیا ہوگا. جب اس کو بار بار وضو کے اندر وسوسے آ رہے ہوں تو اس وقت اگر وہ وضو کرے گا دوبارہ تو یہ شیطان لعین کی اطاعت. جی جناب, جب وضو نہ ہونے کے بارے میں وسوسہ ہو تو احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ, بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیں آن لائن والے جواب دیتے ہیں کہ نہیں. بالغ آدمی رکوع و سجود والی نماز میں ٹھٹھا مار کر ہنسا اور وضو نہیں ٹوٹا, اس کی کیا صورت ہے؟ رکوع سجدے والی نماز بھی ہے, بالغ بھی ہے اور وضو نہیں ٹوٹ رہا ہنسنے پر. وہ جو ہے سو رہا تھا رکوع و سجود والی نماز میں. نماز میں سو رہا تھا؟ جی ہاں. نہیں نہیں, آپ جواب دیں. نماز کے اندر آنکھ لگ گئی تھی, سو گیا, تو اس صورت کے اندر اس نے کاکا مار کر ہنسا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, نماز نہیں ٹوٹے گی. یار یہ بتائیے آپ جواب کیسے لائے, یہ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ جب میں نے یہ سوال پڑھا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسی صورت لے کر آئے ہیں ذہنی آزمائش والے, لیکن یہ جواب انہیں بالکل درست دے دیا ہے. امیزنگ. یعنی کب ایسی صورت ہوتی ہوگی کہ بندہ نماز کے دوران ہی سو جائے اور سوتے سوتے ہنس بھی پڑے بڑی آواز سے, تو اب اس صورت میں وہ ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے آن لائن والوں نے. اب دیکھنا ہے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 28 نمبر ہیں شعبہ تعلیم والوں کے, 31 نمبر ہیں. یاد رہے یہ ایک نمبر سے پیچھے تھے, اب 3 نمبر سے آگے ہو گئے ہیں. اب ہمیں جانا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی آپ پرچی نکالیں گے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے لیے, کوئی بھی ایک پرچی آپ نکال کے میرے ہاتھ میں دے دیجئے. جی آپ یہاں آ جائیے, آپ کو میں بتاؤں گا اس پرچی پر کیا لکھا ہے. اب اشاروں کے ذریعے 25 سیکنڈ میں اپنے ساتھیوں کو آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا وقت ہوتا ہے اب. اللہ اللہ, جی جناب اشارہ کرنا ہے اور اشارے پر جواب دینا ہے. کالے بچھو, امیر اہل سنت کا رسالہ ہے کالے بچھو. جواب درست ہے. آپ واپس جائیں گے, آپ آئیے, آپ کی طرف سے کون آئیں گے؟ پرچی نکالنی ہے آپ نے. آپ یہاں آ جائیں. یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آنسوؤں کا دریا. سیکنڈ اشکوں کی برسات. سیکنڈز باقی ہیں ابھی بھی ٹھیک کرنا چاہیں تو کر لیں. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. کون بتائیں گے؟ یہاں بتائیں گے کوئی اسلام بھائی؟ چلیں میں پوچھے, آپ آ جائیں اپنی جگہ پر. آپ کے ساتھی تو نہیں پہنچ سکے, اب دیکھتے ہیں یہاں والے پہنچے ہیں کہ نہیں. جی جی جناب, اشکوں کا پیالہ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. تحفہ انہیں دے دیجیے. کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ بد شکو نے کتاب اور فیضان حیاء العلوم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلیں جناب, اب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. پرچی نکالیں گے مدرسہ والے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. قیامت کا امتحان. آپ کا بھی امتحان تھا جو آپ کامیاب نہیں ہوئے. واپس آ جائیں. کوئی ہیں جو یہاں سمجھیں؟ ارے یہاں والے سمجھ جاتے ہیں, ان کو لے لو اپنی ٹیم میں بھائی. چلے جناب, دیکھیں کون صحیح جواب دے رہے ہیں. کون سا تحفہ دیں گے؟ فیضان عائشہ انشاءاللہ. چلیں بھائی, یہ اس طرف والے کافی دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں بھائی, چلیں آئیں بھائی. یہ تو لگتا ہے قافلے میں جائیں گے مجھے. ان کی تو عمر ہی نہیں جانے کی. چلیں بھائی. السلام علیکم. السلام. قضا نمازوں کا طریقہ. کمال ہو گیا یار. یہ آخری جواب ہوگا جو دے دے بس, ورنہ یہ خالی ہاتھ اٹھاتے ہیں بھائی. جی السلام علیکم. السلام. نور والا چہرہ. نور والا چہرہ جواب درست ہے, ماشاء اللہ. چلیں بھائی, اب باری ہے ہمارے مدرسے والوں کی. جی پرچی آپ نکالیں گے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اشارے ٹھیک دے رہے ہیں, جبھی تو دوسرے سمجھ جانے ہیں. یہاں ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ناطخہ اور نذرانہ. جی جناب, جواب بالکل درست ہے. چلیں بھائی, اب آن لائن والے پرچی نکالیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. غافل درزی. غافل درزی جواب درست ہے. سلائی کرتے کرتے سو گیا بیچارہ. چلیں اب کس کی باری ہے؟ آپ کی باری ہے. پرچی تو میں نکال لیتا ہوں, آ جائیں. آخری سوال ہے, سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی جناب بتائیے. سمندری گنبد. اتنا جلدی جواب دے دیتے ہیں, اشارہ کیا کیا تھا میں تو دیکھ نہیں سکا, ذرا بتائیے. اچھا سمندر اور پھر گنبد, جواب بالکل درست ہے. بڑا پیارا رسالہ ہے سمندری گنبد. والدین کی اطاعت کے حوالے سے ضرور اسے مطالعہ کیجئے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اسکور بورڈ کی طرف ہمیں چلنا ہوگا, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. صلوا علی الحبیب. ناتخواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے قریب آ جائیں. ماشاءاللہ 32 نمبر ہے شعبہ تعلیم کے, 35 نمبر ہے مدرسہ آن لائن کے. 3 نمبر کا فرق ہے, 2 سیگمنٹ باقی ہیں. وقت ہوا ہے ہماری داش شریف کا, آئیے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, بولو مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا. ذرا جھوم کے بولو, پرچم لے را کر بولو, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا. خبایا خبایا خبایا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو گوش پر مبارک ہو وہ شب پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو سامانا جس کے در پر آنے والا ہے مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد سر جھوم کے بولو مرحبا مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پا یمبر آنے والا ہے مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ مر ہبایا مصطفیٰ بولو نور کی آمد حضور کی آمد پرچم لہرا کر بولو دیوانو جھوم کے بولو خابا سردار کی آمد خابا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جی اب کچھ کال سلسلے میں شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہماری مجلس آپ کو کیا دکھاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حبیب اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ ہمیں اس سلسلے سے بہت برکتیں اور بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا آپس میں اتفاق اور آپس میں ایک دوسرے کی دل جوئی ہم سب کے دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور امیر اہل سنت کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان اتاری آنے والی سے بات کر رہا ہوں. مندی جگہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے. ماشاءاللہ علم دین کے بے شمار انمول موتی سننے کو مل رہے ہیں. آج مدرسۃ المدینہ اور شعبہ تعلیم کے درمیان مقام جاری. اللہ کرے شعبہ تعلیم کو اللہ آج کامیاب عطا فرمائے. چلیں بھائی آپ نے آن ایئر دعا کر دی ان کے لیے. آپ کو نہیں پتا آن لائن والوں کے لیے آج کتنی دعا ہو رہی ہوگی. چلتے ہیں مقابلہ شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 5 اور دیکھتے ہیں کہ آج کون ہم سے جدا ہوتے ہیں, کون سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب. چلتے اسکور بورڈ کی طرف. ہمیں اسکور بورڈ دیکھنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. دو سیگمنٹ باقی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ اب کس طرف جاتا ہے. جی 32 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 35 نمبر ہیں آن لائن کے. دو سیگمنٹ باقی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کہاں جاتا ہے. اب باری ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایک ایک اسلامی بھائی وہاں جائیں گے. سفر ہے مگر اکیلے میں ہم ایک ایک اسلامی بھائی کو آپس میں سویپ کر دیتے ہیں, ان کی ٹیموں میں بھیج دیتے ہیں. فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے 12 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے, آپ نے ایک نمبر کوئی بھی سلیکٹ کرنا ہے. پہلی باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. جی جناب, اسکرین پر نمبر دکھائیے, بتائیے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے. 8 نمبر بتایا جائے, 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اللہ اللہ اللہ, اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. جہنم میں لے جانے والے اعمال, کتاب امام احمد بن حجر بن شافعی مکی رحمت اللہ علیہ. امام احمد بن حجر المکی شافعی علیہ رحمہ. جواب درست ہے. مشکل سوال جواب دے دیا. آن لائن والوں کی باری ہے, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. 5 نمبر. 5 نمبر آسان سوال آ گیا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آئی تھیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا, نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا, نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنور عین جوڑا نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنور جوڑا نور کا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. جواب درست ہے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی, کون سا نمبر پسند کریں گے. 10 نمبر. 10 نمبر بتائیے, 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سبحان اللہ, لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ آپ نگاہیں جھکا کر صرف آپ ہی جواب دیں گے. آپ حرمین طیبین تشریف لے گئے ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ جلدی جلدی آپ کو حاضری عطا فرمائے. لبیک پڑھیں گے پھر دعا بھی کریں گے, وہ دعا کرنا کیسا ہے؟ مستحب. آپ نے کہا مستحب, یہ سنت ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی, نمبر بتائیے اسکرین پر. نمبر تین کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ اللہ اللہ اللہ, بڑی مبارک جگہ. اللہ کریم ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ سیکنڈ گزرتے جا رہے ہیں. قبا. آپ نے کہا مسجد قبا. نہیں جناب, یہ منا شریف میں موجود مسجد خیف ہے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے ہماری شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی کی. جی آپ بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. جی 4 نمبر. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیے. ریاض الصالحین. امام نووی رحمت اللہ تعالی نے. پورا نام تو بتائیں نا. چلیں جناب, کہہ رہے ہیں ان کا یہ لقب, یہ نام ان کا بڑا مشہور ہے, امام نووی. پورا نام میں بتا دیتا ہوں, ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی. جواب ان کا درست ہے. باری ہے ہمارے آن لائن کے اسلامی بھائی جو یہاں آئے ہوئے ہیں کچھ دیر کے لیے, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. دو نمبر. دو نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بتائیں وہ کون سا کافر ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی برکت سے عذاب میں مختصر سی تخفیف دی جاتی ہے؟ ابو لہب. مائک آن کر کے. ابو لہب. جواب ان کا درست ہے. آصف. اب مائک آف نہ کریں، آپ آن ہی رہنے دیا کریں. جی آصف بھائی، اب آپ کا امتحان لیں. ابو لہب کسی شعر میں استعمال کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے استعمال کیا گیا ہے، اس کو جو عذاب میں تخفیف ملتی ہے. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان. ابو لہب جیسے ساتھ کافر خوشی میں جب فیض پا رہے. سوچئے میرے اسلامی بھائیوں، وہ سخت کافر، طویل واقعہ ہے کہ اسے کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے عذاب میں میلاد منانے کے لیے، جو نبی پاک کا غلام ہو، عاشق رسول ہو، آقا کا میلاد دھوم دھام سے منائے تو پھر اس پر کیوں نہ نور کی برسات ہوگی، اس کی قبر انشاءاللہ جگمگ کرے گی. جواب ان کا درست ہے. میلاد منائیں گے نا انشاءاللہ، دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. چلے جناب، باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. جی کون سا نمبر؟ 11 نمبر. گیارہ نمبر، گیارہ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ایام بیعت سے کیا مراد ہے؟ ایام بیعت سے کیا مراد ہے؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں. وہ کون سے دن ہیں جو ایام بیعت کہلاتے ہیں؟ وقت آپ کا ختم ہو گیا. ہر مہینے کی 13, 14, اور 15 تاریخ ایام بیعت کہلاتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے آن لائن والوں کی. نمبر بتائیے. ایک نمبر. ایک نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ وہ کون سا مارکہ تھا جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی کفار کے بارے میں فرما دیا تھا کہ کون، کب اور کہاں مرے گا؟ جی غور کر لیجئے، سانس لے لیجئے. ذہن میں ہے لیکن زبان پر نہیں. ہاں زبان پر آ جائے گا. 12 سیکنڈ ہیں. تسلی سے تمام غزوات کے نام ذہن میں لائیے. وہ کون سا غزوہ تھا کہ جب پیارے آقا نے، اب ذہن میں لے آئیے، 3 سیکنڈ ہیں. اللہ اللہ، زبان پر نہ آ سکا، وقت ختم ہو گیا. یہ وہی مارکہ تھا جس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، جس دن فرشتوں کی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے اتری. غزوہ بدر میں یہ واقعہ ہوا تھا. بڑا آسان سوال تھا لیکن واقعی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے سامنے کی بات یاد نہیں آتی. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. اسکرین پہ نمبر دکھائیے. 12 نمبر. 12 نمبر. ارے ارے، ان کو تو جلدی عمرے پہ بھیج دو بھائی، ان کو سارے سوال یہی آتے ہیں. احرام کے لفظی معنی بتائیں. احرام کے لفظی معنی کیا ہیں؟ حرام کام سے بچنا. تھوڑا سا ٹھیک کیجئے اس جواب کو. احرام کے لفظی معنی مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف تعظیمہ کی حدود میں حرام کاموں سے بچنا. نہیں، حرام کام سے تو ساری دنیا میں بچنا ہے. جب بندہ حرام بنتا ہے تو اس کے اوپر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اب جواب کچھ آپ نے درست کیا ہے. میں دیکھتا ہوں جواب ہماری مجلس مانتی ہے کہ نہیں. احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، یعنی احرام باندھنے سے بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو لگانا اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب ہماری مجلس بتائے کہ کیا یہ جواب مانیں گے. جی جواب درست مانا جاتا ہے. آن لائن والوں کی باری ہے. جناب اسکرین پر نمبر دکھائیے. 7 نمبر. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جس گھر میں تصویر، کتا اور جنب ہو، اس گھر میں کون داخل نہیں ہوتے؟ اس گھر میں فرشتے داخل. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جواب درست ہے. 2 نمبر باقی رہ گئے ہیں. باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی جو شعبہ تعلیم کے ہیں. جی جناب. 6 نمبر. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ انٹرسٹنگ کوشچن. ابرہا نے کعبہ معظمہ کو اٹھانے کے لیے لشکر کے ساتھ جو عظیم الجثہ ہاتھی بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس ہاتھی کا نام بتانا ہے. ہاتھی کا نام بھی ہوتا ہے. اصحاب فیل کہتے ہیں. اصحاب فیل تو اس پورے لشکر کو کہتے ہیں ہاتھی والے. اس پرٹیکولر ہاتھی کا نام کیا ہے جو ابرہا نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے بھیجا تھا؟ بڑا بہت بڑا ہاتھی تھا. ٹائم گزر رہا بیٹا, ٹائم بلکہ ختم ہو گیا. محمود اس ہاتھی کا نام تھا. غلطی ہو گئی ہے. آخری سوال ہے, آن لائن والے جواب دیں گے, نمبر ہم نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہی بچ گیا ہے. سوال دکھا دیجیے. حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے, اس فرمان کو مکمل کیجیے. کیسی حیثیت ہے؟ بڑا پیارا فرمان ہے. عبادات میں دعا کی کیا حیثیت ہے؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں, نگاہیں نیچی رکھنی ہے اور جواب دینا ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. عبادات میں دعا کی حیثیت ایسی ہے جو کھانے میں نمک کی حیثیت ہے. ٹائم ختم ہو گیا. غلطی ہو گئی اور جناب یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا. آپ اپنی جگہ تشریف لا سکتے ہیں. آئیے دیکھیں گے ہم اسکور بورڈ بتائے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. جی جناب. جی 38 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 41 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے. مگر ہم نے کل دیکھا تھا کہ 5 نمبر کا فرق تھا جس ٹیم کا, وہ جیت گئے تھے. تو آپ بھی حوصلہ نہ ہاریں, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے اس سیگمنٹ کا طریقہ غور سے سن لیجیے. پہلے اپنے اپنے بزر چیک کرائیے. پہلے آپ بیل بجائیے, دوبارہ بجائیے. ٹھیک ہے, اب آپ بجائیے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جب سوال پوچھا جائے گا غور سے سوال سنیے گا. اگر آتا ہو تو بزر بجائیے گا, کیونکہ صحیح جواب آپ کو دلا دے گا 2 نمبر اور غلط جواب آپ کے 2 نمبر لے لے گا. اور اگر آتا ہے تو جلدی بجائیے گا, آپ سے پہلے جس نے بجا دیا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. 10 سوال اور اب شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پانچ سوال ہوں گے, 5 اشعار ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کون کہاں لے جاتا ہے. تھوڑی لائٹس کم کی گئی ہیں تاکہ آپ کی بیل جو ہے, آپ کی جو یہاں کی لائٹس ہیں وہ اچھی طرح اجاگر ہو جائیں. پہلا سوال, دجال کس چیز سے پگھلے گا؟ پہلے بیل بجا دی ہے شعبہ تعلیم والوں نے, اب دیکھتے ہیں نمبر تو نہیں پگھال دیتے اپنے کہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس سے. دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا. جواب درست ہے. کل والی کہانی تو کہیں نہیں دہرائی جا رہی. 2 نمبر لے لیے ہیں شعبہ تعلیم نے. باری ہے, باری تو دونوں کی ہے, چلیں جناب, باری ہے شیر کی. مکمل کرنا ہے شیر. ہماری بگڑی ہوئی آدھا شیر پر بیل بجا دی ہے, اب ہو گیا معاملہ مشکل. دیکھیں شیر اب خود ہی مکمل کرنا ہے. چلیں جناب. سیکنڈ ہیں آپ کے پاس, سکون سے صحیح جواب دیجیے گا. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں, ملے گناہوں کے امراض سے شفا یار. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, آدھا شعر بھی نہیں سنا تھا اور جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. کتنا پیارا شعر ہے, ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں, نکل جائیں, ملے گناہوں کے امراض سے شفا یار. اب سوال ہے بغض و کینہ. آدھا سوال سنتے ہیں بیل بجا دیتے ہیں. اب بغض و کینہ کہ آگے تو میں بہت کچھ پوچھ سکتا ہوں, میں نے کیا پوچھنا تھا, انہیں کیا پتا. چلیں جناب بتائیے سوال کیا ہے اور آپ جواب کیا دیتے ہیں. اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, 5 سیکنڈ رہ گئے بھائی. چلیں, بغض و کینہ کی تعریف کے حوالے سے ہے کہ بغض و کینہ کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جوش کے ساتھ ہوش میں تھوڑا سوال پورا سن لیں. بیل انہوں نے بھی بجائی تھی, اب میں ان سے پوچھ نہیں سکتا یہ کیا سمجھے تھے. سوال یہ تھا بغض و کینہ کا حکم بتائیں. جواب یہ ہے کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا ناجائز و گناہ ہے, غلطی ہو گئی ہے. دو نمبر ان سے واپس لیے جائیں گے. شعبہ تعلیم پھر آگے بڑھ گیا ہے. اب باری ہے شعر کی. کعبے کے جلووں سے دلے پھر کچھ شعر سنا ہے, آدھا سنا ہے, لگتا ہے اشعار کی مضبوط تیاری ہے. کعبے کے جلووں سے دل مستر ہو کاش شاد, لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو. لطف طواف خانہ ہے. انبلیویبل انبلیویبل جناب, مقابلہ پھر تبدیل ہوتا جا رہا ہے, مگر نہیں گھبرانا, موقع پھر بھی ملتا ہے. اب سوال ہے سیاہ سرما یا کاجل کس مقصد سے ہو تو مکروہ ہے اور کس مقصد سے ہو تو کراہت نہیں ہے. پھر جناب شعبہ تعلیم والوں نے بیل بجا دی ہے. سیاہ سرما یا کاجل کس مقصد سے ہو تو مکروہ ہے اور کس مقصد سے ہو تو کراہت نہیں. اگر زینت و آرائش کے لیے ہو تو مکروہ ہے, درست نہیں ہے, اور اگر سنت کے لیے ہو تو کراہت نہیں ہے. یہاں پر یہ مرد ہی کے لیے کہ سوال ہوگا, عورت کو تو جائز ہے. مرد کے لیے مقصد زینت مرد کو لگانا سیاہ سرما یا کاجل یہ مکروہ ہے, اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. جواب ان کا درست ہے. شعبہ تعلیم والے لمبی جمپ لگا کر آئے ہیں. اب بڑا پیارا شعر ہے, بلکہ میں اس شعر کو آصف بھائی سے کہوں گا جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ہمیں انشاءاللہ طرز میں سنائیں گے. یہ بڑا پیارا پڑھتے ہیں. یہ حال آسی اللہ چلیں جناب. حال آسی کا بے حد برا ہے, تیری رحمت کا ہی آسرا ہے یا رب. پورا کریں, یہ پورا نہیں ہوا. حال آسی کا بے حد برا ہے, تیری رحمت کا ہی بس آسرا ہے یا رب. یہ چار لائنوں والا شعر ہے, ابھی آپ نے دو پورے کیے ہیں. عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. حال آسی کا بے حد برا آسرا ہے. حال آسی کا بے حد برا ہے مولا, تیری راگ مت کب سے آسرا ہے. اب جرم و قصور و خطا کی مولا, اب جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات. سوال ہے کھانے کے شروع میں اور آخر میں کیا چیز کھانے سے, سوال بھی پورا کرنا ہے انہوں نے. کھانے کے شروع اور آخر میں کیا چیز کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ کھانے کے شروع اور آخر میں نمک کھانے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. جواب بالکل درست ہے. یہ کون سی ٹیبلٹ ویبلٹ کھائی ہے آپ نے؟ اتنا سلو سلو جا رہے تھے اور جوش پورا آ گیا. ابھی تو گلا بھی خراب ہے. اچھا ابھی تو گلا بھی خراب ہے, پھر تو پتہ نہیں کیا کرنا تھا انہوں نے. چلیں جناب بڑا خوبصورت شعر, پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کون سناتا ہے. جھک گیا کعبہ, جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندے گرے, دب دبا آمد کا تھا اہلم وسہلم. اہلم وسہلم مرحبا. آپ کی بیل خراب تو نہیں ہو گئی ہے؟ ذرا بجا کے دکھائیں. چلیں جناب سوال, آخری سوال ہے, تکبر کی کون کون سی اقسام کفر ہیں؟ پھر بیل بجا دی ہے. جی اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر کفر ہے. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں جی اللہ کے مقابلے میں تکبر، اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر، یہ وہ تکبر کی قسم ہے جو کہ کفر ہے. جواب درست ہے. آخری شعر سبحان اللہ. پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں، پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں. جی پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں، خوب سے ہیں خوب تر میٹھا مدینہ مرحبا. انبلیویبل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے قریب آئیے. اس طرح مقابلہ سنگل ہینڈڈلی یہ آگے لے گئے. بہرحال اسی کے نام ذہنی آزمائش ہے. بہت اچھا رزلٹ اس طرح لیا انہوں نے. بہت اچھا مقابلہ آن لائن والے کرتے رہے. آن لائن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ناراض نہ ہونا، دل برداشتہ بھی نہ ہونا. چھوٹے چھوٹے منے ہو سکتا ہے نہ جانے کہاں کہاں دیکھ رہے ہوں گے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے بیٹا. ہم یہ سارے سلسلے اس لیے کر رہے ہیں کسی طرح آپ تک علم دین پہنچائیں. مجھے امید ہے آج بہت ساری نیتیں ہوئی ہوں گی، اچھی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی. کیا یہ دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. شعبہ تعلیم 56 نمبر اب تک کا ٹاپ اسکور ہے. کل میرے خیال 54 یا 55 نمبر کیے تھے جامعۃ المدینہ والوں نے، آج 56 کیے ہیں شعبہ تعلیم والوں نے. 39 نمبر ہے مدرسہ آن لائن والے. بلکہ میرا خیال ہے یہ اس لیے بھی ٹاپ رہے گا کہ آج ایک سیگمنٹ کم کیا تھا ہم نے، اشعار مکمل کیجئے نہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے 56 کیے ہیں. تو ویل ڈن ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کل مقابلہ تیسرا کوارٹر فائنل کس کا کس کے ساتھ ہے. مدنی چینل کا دینی نثری و نظمی سوالات سے مزین دلچسپ سلسلہ. گھر بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ہر سوال کے جواب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا. ذہنی آزمائش کے سلسلے کے ذریعے ہمیں شرعی احکام بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں. ذہنی آزمائش سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. آپ سے 10-10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. بتائیے تکبر کسے کہتے ہیں؟ جاہل کو عالم سے بہتر جاننا. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں اشعار پوچھے جائیں گے. واسطہ لاڈلی فاطمہ کا، واسطہ غوث احمد رضا کا، مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا، مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا. جواب درست ہے. حب جام ہے شہرت اور عزت کی تڑپ خواہش کہ میری واہ واہ. بہت انٹرسٹنگ مدنی گلدستہ تھا، بہت سارے مدنی پھول تھے. اب دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جوابات کس طرح دیتے ہیں. ہر صحیح جواب آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کر جائے گا، ہر غلطی آپ کو دور کر سکتی ہے. 12 تاریخ کو انشاءاللہ جمعہ کا دن ہوگا. بہت پیاری ہماری مجالس ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. مقابلہ ہوگا مجلس سے مدنی قافلہ سے المدینۃ العلمیہ کا. ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. بہرحال دونوں زبردست شعبے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے سلسلے آتے رہیں گے اور گھر بیٹھے آپ علم دین حاصل کرتے رہیں گے. جی ماشاءاللہ. کل تیسرا کوارٹر فائنل ہے. اجازت دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.